sponsorze podróży Rainbow. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 lipca. Minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Działka przy Chmielnej 70 w Warszawie wraca do państwa. Za chwilę komentarze po decyzji Komisji Weryfikacyjnej. A Rosja wśród najbardziej skorumpowanych krajów świata. Wykryto ponad 30 tysięcy łapówek. Nie wiadomo, ilu nie wykryto. Na początek jednak poważny wypadek na trasie S3 w Lubuskiem. Tuż za Zieloną Górą w kierunku Nowej Soli osobówka zderzyła się z busem. O tym, co tam się stało, powiedział nam Tomasz Szuda z zielonogórskiej drogówki. Doszło do zderzenia czołowego samochodu marki Volvo z Oplem Vivaro. Na skutek zderzenia 7 dzieci trafiło do szpitala. Dwóch kierującym też udzielona została pomoc. Na chwilę obecną droga jest całkowicie zablokowana. Jak wstępnie wynika, kierujący samochodem Opel Vivaro na skutek zaśnięcia zjechał na przeciwległy pas ruchu. Policja wytyczyła objazdy od strony Sulechowa oraz Raculi. Decyzja prezydent Warszawy w sprawie działki przy Chmielnej 70 została uchylona. Zdecydowała o tym komisja weryfikacyjna. Odmówiła też przyznania praw do niej trzem osobom, które o nie wystąpiły i je uzyskały. Komisja nadała decyzji klauzulę natychmiastowej wykonalności. Uznała, że wydając decyzję, rażąco naruszono prawo procesowe. Nieprawidłowo bowiem ustalono krąg spadkobierców. Decyzję komisji i jej działanie chwali senator PiS Jan Maria Jackowski. Gdyby nie było tej komisji, gdyby nie było nacisku opinii publicznej, to byśmy się wielu faktów dotyczących tego procederu, który miał wszelkie znamiona zorganizowanej przestępczości, po prostu nie dowiedzieli. Przypomnijmy, że pierwotnie ratusz miał trochę odmienne stanowisko w tej sprawie. Dopiero nacisk otworzył oczy opinii publicznej na tę sytuację. Według posła PO Marcina Kierwińskiego w tej sprawie władze miasta nie mają sobie nic do zarzucenia. Miasto Stołeczne Warszawa zrobiło wszystko, aby ta nieruchomość została we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy, skierowało tę sprawę do prokuratury, nie chciało wydać tej nieruchomości. A wartość działki szacuje się na 160 milionów złotych. W ubiegłym roku okazało się, że działkę przy Chmielnej 70 nowi właściciele otrzymali niesłusznie, bo jej spadkobierca, obywatel Danii, dostał wcześniej odszkodowanie. Czy sądy mogą badać legalność wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego? O tym sam Trybunał Konstytucyjny zdecyduje 11 września. Właśnie poinformowano o tym na jego stronie internetowej. Posiedzenie odbędzie się dzień przed posiedzeniem Sądu Najwyższego, który ma zająć się kwestią wyboru Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału. Wniosek o zbadanie, czy Sąd Najwyższy może się tym zająć, złożyli posłowie PiSu, argumentując, że jest to niezgodne z konstytucją. Kolejny krok w stronę Mieszkania Plus. Senat bez poprawek przyjął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ma on być bankiem ziemi, będzie gromadził grunty Skarbu Państwa i spośród nich wybierał te, które nadają się pod inwestycje mieszkaniowe. Jak dokładnie ma to działać, tłumaczy sprawozdawca ustawy, senator Wiesław Dobkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Celem powołania Krajowego Zasobu Nieruchomości jest to, żeby wspomóc Narodowy Program Mieszkaniowy, polegający na tym, żeby ludziom, którzy nie mają zdolności kredytowej, żeby mogli mieć mieszkanie na wynajem, z dojściem w przyszłości do własności, z tym, że czynsz ma być umiarkowany i normowany przez państwo. Senator Piotr Florek z Platformy Obywatelskiej uważa, że ustawa ma zbyt dużo skomplikowanych procedur i nie spełni oczekiwania, także nie zwiększy znacząco liczby mieszkań na wynajem. Może też być nieopłacalna, dlatego kto te mieszkania będzie budował? Budowa mieszkań na wynajem jest bardzo ważna, bo w Polsce ich brakuje. Musimy robić, co jest możliwe, żeby zwiększyć. Niestety ta ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości do tego nie doprowadzi. Powstaje nowa instytucja, obciążona różnymi działaniami, operator w końcu, który będzie miał realizować na gruntach, które niekoniecznie będą przygotowane, niekoniecznie uzbrojone, bo to są całe procedury, nie będzie z tego realizować. Plan dobry, kierunek dobry, zwiększyć mieszkania, natomiast ten sposób realizacji niestety nie przyniesie żadnych efektów. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Dodam, że Senat dzisiaj zakończył ostatnie posiedzenie przed wakacjami. Rosja nadal należy do najbardziej skorumpowanych krajów świata. Takie są wyniki międzynarodowych raportów. Tylko w ubiegłym roku organy ścigania wykryły 33 tysiące przypadków przyjęcia łapówki. Tymczasem rosyjska prokuratura generalna jest zaniepokojona spadkiem wykrywalności przestępstw korupcyjnych. W pierwszym półroczu 2017 roku wykryto o 30% mniej takich przestępstw niż rok wcześniej. Szef prokuratury generalnej Jurij Czajka polecił zbadanie tego zjawiska, a jego zastępca Aleksandr Buksman stwierdził, że nie ma obiektywnych faktów potwierdzających takie zmiany. Statystyki przedstawione przez organy ścigania wskazują, że co najmniej połowa wręczanych urzędnikom łapówek nie przekracza 10 tysięcy rubli, to jest równowartości 140 euro. Przeciętni mieszkańcy Moskwy przekonują, że w ich ocenie zmalała liczba skorumpowanych policjantów, natomiast według danych prokuratury generalnej wzrasta liczba skorumpowanych urzędników państwowych.

tę głową o bruk. Ludzie, a nie poprzedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie, nie poprzedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Bez nich by świat nudził się. Dziś rozmawiamy o wakacjach z wolontariatem i dzięki wolontariatowi w studiu są już goście Marta Kukowska i to będzie bardzo długie przedstawienie. Autorka książki Przepis na wolontariat, pierwszego podręcznika do zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury, prekursorka i pomysłodawczyni programu Wolontariat w Kulturze. Przez 5 lat prowadziła Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego, współpracowała ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie i zarządzała zespołami złożonymi z kilkunastu pracowników i niemal 500 wolontariuszy, między innymi podczas 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Pani Marta współpracowała też z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas pierwszej edycji akcji Żonkile. Obecnie jest związana z Centrum Myśli Jana Pawła II, gdzie odpowiada za dialog wokół społecznego pojmowania wolontariatu oraz z ramienia instytucji. Była jednym z koordynatorów wolontariatu miejskiego w Warszawie podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 i jako wolontariusz była związana m.in. z Caritas Gruzja. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Pani to redaktor. To było w skrócie to, co Pani robi, ale jest Pani osobą niezwykle doświadczoną, jeżeli chodzi o wolontariat. Na różne sposoby Pani do tego wolontariatu podchodziła. I drugim gościem, którego tutaj też witam serdecznie, jest Pan Tomasz Godlewski, socjolog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, twórca koncepcji metodologicznych i wieloletni realizator badań wolontariatu, między innymi w Muzeum Powstania Warszawskiego, Caritas Polska czy Centrum Myśli Jana Pawła II. Pan Tomasz też jest pomysłodawcą i wykonawcą badania wolontariuszy przeprowadzonego podczas Światowych Dni Młodzieży w Warszawie. Jest redaktorem nauk e-bookowym książki Przepis na wolontariat. Wolontariusz od zawsze, od ponad 20 lat aktywny instruktor harcerski, członek rad naukowych i programowych fundacji i stowarzyszeń, prezes Stowarzyszenia Wspólne Cele zajmującego się aktywizacją obywatelską wspólnoty wsi i sołectwa Łosie, na terenie którego zamieszkuje i działa. To tak było też w pokrótce. Pan Tomasz wrócił właśnie z obozu, gdzie pracował jako wolontariusz. Na czym polegała pana praca? Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. To były wspaniałe 2 tygodnie spędzone w lesie, nad jeziorem, w otoczeniu świetnych młodych ludzi, instruktorów harcerskich, pracujących jako wolontariusze. Byliśmy na obozie harcerskim, mieliśmy ponad 100 dzieciaków ze sobą. Dzień w dzień ciężka praca od godziny 7 do godziny 24 prawie, że praca, którą wykonujemy z wielką radością, z wielkim zaangażowaniem i to, co należy wyraźnie podkreślić, bez jakiejkolwiek gratyfikacji, czy to finansowej, czy jakiejkolwiek innej, no oprócz tej wewnętrznej, którą mamy w sobie, ponieważ bycie instruktorem harcerskim ma tą specyfikę, że oprócz tych 2 tygodni w czasie wakacyjnym, także pracujemy systematycznie z dziećmi i młodzieżą w ciągu roku. Także ciężka praca, odpowiedzialność, a jednak widać, że wrócił pan wypoczęty i tryska energią. Co tak naprawdę daje taki wyjazd? A przede wszystkim daje olbrzymią dawkę pozytywnej energii, ponieważ to, co stanowi osednie pracy wolontariackiej, to olbrzymia radość, olbrzymie zaangażowanie i olbrzymi spontaniczny entuzjazm młodych ludzi zaangażowanych w pewien proces, jakim jest w tym przypadku praca z dziećmi i młodzieżą, tak? Kształtowanie ich, budowanie ich nawyków obywatelskich, ich nawyków związanych z puszczaństwem czy innymi umiejętnościami, które przydadzą mi się w przyszłym życiu. No tak, ale powiedzmy, że taka praca instruktora podczas obozu to nie tylko same przyjemności, że też czasami bywają trudne chwile i czy to są takie momenty, które nie powodują, że człowiek sobie myśli, ojej, za dużo tego, to ponad moje siły. Czy to raczej jest coś, co dodaje energii? Raczej te gorsze momenty, bo oczywiście jak w każdej innej, na każdym innym polu aktywności, takie też się zdarzają, są raczej bardziej wyzwaniem i bardziej stymulują do dalszego działania, niż podcinają skrzydeł. Także tu bym wyraźnie podkreślił, nie, te momenty raczej motywują, a nie demotywują do dalszego działania. Czy pani też w czasie wakacji pracuje jako wolontariusz? Przygotowuję się do pewnej akcji wolontarystycznej. Na razie nie będę zdradzała, czego ona będzie dotyczyć, ale na pewno połowa lipca, cały sierpień to dla mnie taki okres, kiedy będę mocno planować pewne działania swoje własne, wolontarystyczne, które wydarzą się wczesną jesienią. A jak to wynika z państwa obserwacji? Czy wakacje to rzeczywiście dobry czas na rozpoczęcie takiej przygody wolontariackiej? Myślę, że to czas doskonały. Z tego względu, że podczas wakacji zwłaszcza młodzież, tak jak powiedział dr Godlewski, ma trochę więcej czasu. Kończy się szkoła, kończą się studia, można gdzieś wyjechać, wybrać sobie pewną destynację i właśnie wakacje połączyć z doświadczeniem w wolontariacie. Także wakacje jak najbardziej to dobry moment. Również dlatego, że w samej Polsce jest bardzo dużo różnych wydarzeń, między innymi kulturalnych, festiwali kinowych, filmowych czy muzycznych, podczas których rozwijają się programy wolontariatu, więc można przy okazji zabawy, bycia blisko kultury, odbyć swoją praktykę wolontariusza i wolontariatu doświadczyć. Tak, tych wydarzeń jest coraz więcej. Jak można zostać takim wolontariuszem podczas na przykład festiwalu filmowego? Podczas festiwalu filmowego jakiś czas temu współpracowałam z festiwalem Nowe Horyzonty i tam program wolontariatu trwa właściwie przez cały rok. Koordynator przygotowuje się do przyjęcia wolontariuszy. Niesamowite jest to, że ludzie na takie wolontariaty od lat przyjeżdżają na przykład z całej Polski. Na pewno trzeba zaaplikować wcześniej, więc warto wolontariat, doświadczenie wolontariatu wpisać w swój grafik aktywności wakacyjnych. Potem pewnie odbywa się jakieś szkolenie, spotkania, no i już jest się w ekipie wolontariuszy na festiwalu czy na jakimś wydarzeniu kulturalnym. Państwo śledzą losy takich wolontariuszy, czy właściwie można powiedzieć, że są już duże imprezy, które które właściwie nie zdecydowałyby się, organizatorzy tych imprez nie zdecydowaliby się na to, żeby je poprowadzić, gdyby nie wolontariusze. Na pewno cieszy panująca moda na wolontariat podczas dużych imprez kulturalnych, tych wakacyjnych. Coraz więcej wydarzeń swoją markę buduje poprzez wolontariat. Ja też mam taką obserwację, że przy różnego typu eventach są osoby, które po prostu pojawiają się właśnie przy takich wydarzeniach. W zeszłym roku organizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i dla mnie niesamowite było to, że w trakcie tego projektu spotykałam wolontariuszy, którzy przyjeżdżali wspierać na przykład 70. rocznicę powstania warszawskiego, czy wcześniej wspierali na przykład wydarzenia związane z euro. Czyli tak jakby ich grafik pracy wolontariusza fokusuje się wokół ważnych wydarzeń dziejących się właśnie latem i z pewnym wyprzedzeniem sobie to planują i też migrują między różnymi wydarzeniami. Mam też takie doświadczenie z wolontariuszami, którzy po prostu zbierają sobie w CV, w swoim dossier współpracę po prostu z na przykład najfajniejszymi, tak, wydarzeniami wokół kina czy wokół teatru. Jeżdżą po Polsce, jeżdżą po świecie i właśnie zbierają sobie takie doświadczenia. Czas niezwykły. Powiększenie. Zamiast wypoczywać i leżeć do góry brzuchem, wolą działać i to za darmo. Młodzi wolontariusze w czasie wakacji biorą się za pomaganie w różnych instytucjach, na przykład stowarzyszeniach i fundacjach. Tak jest też w Lesznie, gdzie działa Leszczyńskie Centrum Wolontariatu oraz Fundacja Centrum Aktywności Twórczej. Nie narzekamy na brak chętnych, mówi Natalia Kazimierska, członek zarządu tej fundacji. Bardzo dużo młodych ludzi w okresie wakacyjnych chce się udzielać. Mamy bardzo dużo przeróżnych akcji dziejących się nie tylko w Lesznie, ale także w całym subregionie leszczyńskim. Na przykład teraz jadę na tabor w Starej Krobi, który jest oddalony od Leszna 40 km i bez trudu udało nam się znaleźć wolontariuszy właśnie tutaj z Leszna, którzy są chętni nawet na takie wyjazdowe wolontariaty. I co oni tam będą robić? Tam będą wolontariusze robić dosłownie wszystko. Będą sprzątać, będą opiekować się dziećmi, pomagać wydawać posiłki, będą taką pomocą organizacyjną i na terenie całego po prostu taboru i też w biurze taboru. Agnieszka Wirbel, jestem wolontariuszką Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. Ile ty masz lat? Mam 19 lat. A udzielasz się jako wolontariuszka? Od 3 lat, zaczęłam w wieku 16. Bardzo mi się to spodobało. A to był jakiś wolontariat wakacyjny? Bo to bardzo często tak się zaczyna. Tak, dokładnie. To były takie zajęcia dla dzieci i młodzieży i w pewnym momencie stwierdziłam, że chciałabym przeżywać to nie tylko podczas tygodnia wakacji, ale również w ciągu roku szkolnego, organizując różne rzeczy. No właśnie, skąd się bierze to zainteresowanie? Czy pani obserwuje pewną przemianę, jeśli chodzi o społeczeństwo? Bo wydawałoby się, że żyjemy w takich czasach, że zwłaszcza młodzi ludzie raczej niechętnie poświęcają swój wolny czas i to jeszcze za darmo. Tutaj też jest duży nacisk na przykład ze strony szkół, nawet uczelni, na to, by wyrabiać określoną ilość godzin też wolontariatu. I za to uczniowie i studenci mają też dodatkowe punkty. Za to mają też podnoszone zachowanie. Także wydaje mi się, że to taki ten trend też jest troszeczkę z tym związany. Czyli sztucznie wymuszony, ale to dobrze czy źle? Bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale to jest nieszczere. Obserwuję, że jednak jak ktoś już przyjdzie, nawet taki troszeczkę wymuszony, troszeczkę popchnięty przez kogoś, to raczej zostaje dlatego, że spodobało mu się, dlatego, że odnajduje w tym swoją jakąś pasję i chce to robić. Agnieszka Bartkowiak, wolontariuszka w Stowarzyszeniu Nasz Dom, Nasz Świat, jak również w Fundacji Dr. Clown. W Fundacji Centrum Aktywności Twórczej też jestem wolontariuszką, prowadzę szkolenia dla wolontariuszy. Co to są za szkolenia? Głównie właśnie z animacji, baloniki, malowanie twarzy, tak by po prostu inni wolontariusze mogli też, powiedzmy, lepiej udzielać się później na polu właśnie takim wolontarystycznym. Czyli co, to jest takie szkolenie, można powiedzieć, kadry, tak? U nas bardzo dużo mamy właśnie wolontariuszy tutaj polskich, jak również zagranicznych, którzy chętnie właśnie biorą udział we wszelkich rodzajów warsztatach. To jest też rodzaj wypoczynku, taki aktywny, coś, co jest znacznie ciekawsze, no bo wrócić do szkoły po 2 miesiącach i powiedzieć, że no, odpoczęłam i to wszystko, nie wiem, byłam na wakacjach i nic więcej, a tak naprawdę ten czas spędzony tutaj z ludźmi fundacji, działania, to jest coś niesamowitego. To jest to, co lubię najbardziej. Czym ty się konkretnie zajmujesz? Ja zaczynając miałam niewielkie doświadczenie i z czasem się uczyłam. Byłam wolontariuszką właśnie na półkoloniach dla dzieci. I co tam robiłaś? Tłumaczyłam między innymi warsztaty, które prowadzili wolontariusze nasi zagraniczni. Ogólnie pomagałam dzieciom, również opiekunom. Byłam mentorem zagranicznych wolontariuszy. Byłaś przewodniczką po mieście. Można tak powiedzieć. Też pomagamy im się poczuć tutaj jak w domu. bo spędzają tutaj często nawet i rok czasu, dlatego żeby jak najlepiej poznali Leszno i tutejszych ludzi. No można siedzieć na przykład na kanapie i czytać książkę, a można na przykład po prostu wyjść i spotkać się z ciekawymi ludźmi. Tutaj naprawdę w wolontariacie jest bardzo dużo pozytywnych osób, od których możemy się też bardzo dużo nauczyć. Są z bardzo różnych środowisk, mają bardzo różne już doświadczenie życiowe, które nam no, też pozwala zdobyć jakie, powiedzmy, inny punkt widzenia. W wymiarze osobistym co wolontariat zmienia w życiu człowieka? No na pewno daje się lepiej zorganizować. Osoby, które przychodzą do wolontariatu, a są bardzo nieśmiałe, na pewno zaczynają się otwierać. Obecnie jestem liderką grupy nieformalnej Akcja Reakcja, która zajmuje się organizacją Dnia Młodzieży, która odbędzie się 12 sierpnia. I właśnie z tej okazji planujemy warsztaty outdoorowe, głównie grę miejską, międzynarodową, a także koncert lokalnych zespołów leszczyńskich, młodzieżowych. Ja właśnie tutaj dużo obserwuję takich właśnie przemian. Różnego rodzaju po prostu osoby, które na przykład przychodzą do nas, są wycofane, zamknięte, nieśmiałe. One przychodzą, przełamują się i widać, że odnajdują nawet nowych znajomych, nowych przyjaciół, ale też nowe pasje. Poznają coś, co będą chciały robić w przyszłości. Także tak, widać naprawdę, że ten wolontariat ma wpływ nie tylko na to, że ma się większą liczbę znajomych, tylko też na to po prostu, no, całe życie. Z wolontariuszami i pracownikami Leszczyńskiej Fundacji Centrum Aktywności Twórczej rozmawiał Kuba Witkowski. Jak to wynika z badań? Kto najczęściej wybiera wakacyjny wolontariat? Młodzież czy też na przykład osoby starsze? Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie na jedną refleksję. Ponieważ mówiliśmy tutaj o wolontariacie przy okazji dużych imprez. Wolontariat jest obecny w każdym zakątku naszego kraju, także w małych miejscowościach czy we wspólnotach wiejskich. Nie trzeba w sposób niezwykle skomplikowany aplikować. Wystarczy czasami podejść do gminnego, miejskiego ośrodka kultury i zapytać, ponieważ wszędzie tam, gdzie organizowane są różne imprezy, tam istnieje pole do służby wolontariackiej. Odpowiadając na pytanie, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że wolontariuszem może być każdy i tak w rzeczy samej jest. Zwykło się uważać, że wolontariuszami są zazwyczaj osoby albo młode, bo mają na to czas i aktywność studencką, bądź aktywność jeszcze licealną, bądź osoby starsze, które z racji swojej emerytury mają też więcej czasu. Nie jest to do końca prawda, ponieważ w coraz większym stopniu wolontariuszami stają się osoby aktywne zawodowo, osoby, które bardzo często piastują wysokie funkcje, także w różnego rodzaju dużych organizacjach i które udają się na wolontariat, ponieważ chcą pomagać, ponieważ mają taką potrzebę, bądź chcą poznać i nabyć nowych doświadczeń, których w pracy zawodowej im brakuje. To, co czyli jest pewne, to taka odskocznia dla nich trochę. Odskocznia, inne poznanie jak gdyby świata i aktywności trochę z innej perspektywy niż biurko prezesa zarządu na przykład. Natomiast to, co jest rzeczywiście pewną prawidłowością i też wynika z badań, to, że osoba, która raz połknie bakcyl wolontariusza, zaczyna swoją aktywność wolontariacką zwiększać w szeregu innych instytucji, czy przy szeregu innych akcji. A zatem osoby, które są wolontariuszami, najczęściej są wolontariuszami w więcej niż jednej organizacji, stowarzyszeniu, ponieważ wolontariat wciąga. A co ludzi popycha do tego rodzaju działania? Bo powiedzieliśmy tutaj o tych prezesach, o pracownikach wyższego szczebla kierowniczego, a co popycha na przykład młodych ludzi do tego, żeby pracować jako wolontariusze? Jak motywacje to z badań wynika? Motywacje są różne. Bardzo często jest to chęć poznania nowego środowiska, jest to chęć samorozwoju, jest to chęć nabycia nowych doświadczeń, ale także jest to dobrze, szczególnie w przypadku młodych ludzi, dobry i mocny punkt w CV. Także ile ludzi, tyle motywacji. Tak? Ważna jest chęć działania, ważna jest wola działania i ważne jest silne zaangażowanie w to, co ci młodzi ludzie robią. To teraz mam pytanie do pani Marty. A jaki jest przepis na wakacyjny wolontariat? Przepis na wakacyjny wolontariat to przede wszystkim dobry plan. Jeśli planujemy wyjazd, jeśli planujemy wolontariat, który odbędzie się na przykład w innym miejscu zamieszkania, w innej miejscowości, mieście, czy też w innym kraju, warto wcześniej znaleźć dobrą instytucję, dobrego organizatora wolontariatu, szybciej aplikować, a także szybciej załatwić wszystkie formalności, pamiętając o tym, że że organizator wolontariatu jest obarczony pewnymi obowiązkami, jeżeli chodzi o zaangażowanie wolontariusza, powinien go i ubezpieczyć, i wyposażyć w odpowiednie ubranie, w którym ta osoba będzie wykonywała swoje czynności, również nakarmić. Jeśli wybieramy się gdzieś dalej na wolontariat zagraniczny, warto przyjrzeć się organizacji, która zaprasza nas do takiego wolontariatu. No jeżeli wybieramy się w jakieś egzotyczne miejsce, no to warto też przed wyjazdem zadbać o swoje zdrowie i nie wybierać się do miejsc, które są niebezpieczne, o których wiemy, że na przykład toczy się konflikt zbrojny, aczkolwiek znam wolontariuszy i wiem, że to też są takie miejsca, które potrafią być dla wolontariusza atrakcyjne, no bo poza pracą w miejscach i z ludźmi, którzy tej pracy wolontariusza, wsparcia wolontariusza rzeczywiście potrzebują, są jeszcze dodatkowe emocje. Niektórzy to lubią. O tych ciemnych stronach pracy wolontariusza porozmawiamy za chwilę. Rozmawiajmy teraz o ciemnych stronach wolontariatu. Jakie pułapki czyhają na wolontariuszy? Na co trzeba uważać? Myślę, że taką podstawową pułapką, która na wolontariusza może czekać, to rozbieżność pewnych interesów i oczekiwań. Wolontariusz powinien wymagać i mamy też takie doświadczenie, że poza motywacją wolontariusze coraz częściej profilują swoje zainteresowania. Chcą być wolontariuszem przy takim, a nie innym projekcie, wykonywać takie, a nie inne prace. I tutaj warto, decydując się zwłaszcza na wolontariat łączący się z wyjazdem do innego miasta, czy jeszcze dalej kraju, bardzo dokładnie organizatora dopytać, na czym będzie polegała nasza praca, a także dosyć jasno w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, czy w korespondencji mailowej wypytać o obowiązki, jakie będą na nas ciążyć. W związku z tym, że mówimy o wolontariacie na wakacje, wyjeżdżamy na wolontariat, to też warto organizatora dopytać o skalę zaangażowania, ile to jest godzin dziennie, czy dla wolontariuszy są organizowane jakieś dodatkowe aktywności związane z poznaniem kraju czy ludzi, do którego jedziemy. Żeby nie było rozczarowań. Tak, żeby nie było rozczarowań, zwłaszcza jeżeli nasze wakacje nie będą trwały tydzień czy dwa, ale na przykład decydujemy się na roczny wyjazd, który łączy się z pewnymi zobowiązaniami. Wtedy po prostu warto mieć tą perspektywę i też bardzo jasno po prostu określić, o co nam chodzi i zobaczyć, czy dana organizacja, instytucja jest w stanie nam po prostu zapewnić taką pracę, jakiej oczekujemy. No i oczywiście sprawdzenie organizatora, zwłaszcza przy egzotycznych wyprawach z wolontariatem, zwłaszcza do miejsc, no, które są z racji swojej lokalizacji też geograficznej narażone. Tak, wolontariat, który dzieje się, nie wiem, w krajach afrykańskich, dalekich, musimy bardzo dobrze sprawdzić organizatora, żeby po prostu nie wpaść w jakąś pułapkę. I nie też się przygotować odpowiednio. I odpowiednio się oczywiście przygotować. Pamiętajmy też, że podstawą jakiejkolwiek współpracy powinna być umowa. Ta współpraca powinna zostać sformalizowana, a wolontariusz powinien podpisać umowę wolontariacką, która precyzuje w sposób jednoznaczny obowiązki i prawa wolontariusza oraz zakres świadczeń, jaki organizacja zapraszająca do wolontariatu wobec tego wolontariusza winna zrealizować. Na przykład ubezpieczenie, na przykład koszt dojazdu, na przykład warunki zakwaterowania. Te elementy powinny być jasno sprecyzowane, tak aby uniknąć późniejszych rozczarowań. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Wolontariusz nie jest osobą, zresztą ta świadomość wśród wolontariuszy jest coraz większa, nie jest osobą do czarnej roboty, nie jest osobą od wszystkiego i nie jest osobą do podawania przysłowiowej kawy. Wolontariusz ma swoje oczekiwania, ma pewne aspiracje i ma pewne oczekiwania względem tego wolontariatu i organizator powinien jak gdyby w umowie też doprecyzować, co wolontariusz otrzyma i jaki jest zakres tych świadczeń. Czy każdy może być wolontariuszem? Czy są jakieś ograniczenia? Jest ograniczenie wiekowe, to tak od strony formalnej, ponieważ w polskim prawie wolontariuszem można zostać od 14 roku życia, to znaczy od 14 roku życia można podpisać umowę. Z doświadczenia tak, wydaje mi się, że każdy może być wolontariuszem. W tej chwili ta oferta pracy wolontariackiej jest bardzo, bardzo szeroka. Ja cały czas chciałabym wierzyć w to, że dla każdego znajdzie się dobre zajęcie. To ilu mamy w Polsce wolontariuszy? Jak to wynika z badań? No jeżeli, i tu znowu mamy pewien kłopot, ponieważ w ogóle wolontariat jest taką sferą, która jest bardzo nierozpoznana. Istnieje wielki deficyt poznawczy, jeżeli chodzi o wyniki badań, jeżeli chodzi o badania prowadzone zarówno wśród wolontariuszy, jak i wśród organizacji, które korzystają z wolontariatu. Ale jakie są szacunki? No, około miliona osób, tak? Jeżeli byśmy uwzględnili osoby, które w różny sposób są zaangażowane, około miliona złotych, chociaż tutaj oczywiście postawiłbym gwiazdkę. Pytanie, kogo definiujemy jako wolontariusza i w jaki sposób ten wolontariat jest rozumiany. Miałem taką przygodę, takie doświadczenie, kiedy to ksiądz w małej parafii wiejskiej poprosił swoje parafianki o pomoc wolontariacką. Parafianki spojrzały na księdza wyczekująco, oczekując na rozwinięcie tematu. Było nieco skonsternowane. Ksiądz powiedział, no po prostu trzeba pomóc. W tym momencie uśmiech zagościł na ich twarzach, z radością przystąpiły do działania. Po prostu nie do końca wiedziały, jakie są oczekiwania i co przysłowiło się je ze słowem wolontariat. A tu tu jeszcze musimy nad tym popracować. Przeprowadzili Państwo nawet nie setki, ale tysiące rozmów z wolontariuszami. Wolontariusz, który Państwa zachwycił, którego Państwo nigdy nie zapomną. Kim był? Bardzo trudne pytanie, pani redaktor, dlatego że ja myślę, że przy każdym spotkaniu z wolontariuszem, przy każdym spotkaniu z drugim człowiekiem, który angażuje się w takie dobre, pozytywne działania, w każdym z tych osób jest, w każdej z tych osób jest coś, jakiś taki element osobowości, który potrafi zachwycać. Tak na gorąco w tym momencie tak, myślę o jednej z wolontariuszek, dla której wolontariat, angażowanie się w wolontariat to był taki powrót do życia po bardzo traumatycznych, trudnych doświadczeniach rodzinnych i w wolontariacie tak naprawdę wracała do pełnej formy aktywności, do takiego życia społecznego, nawiązywania relacji z dziesiątkami osób. I to rzeczywiście było niesamowite. Że takie osoby, która mówiła, tylko popracuję w biurze, może zrobię coś w domu. Przez wiele miesięcy, kiedy przygotowywaliśmy się do dużego projektu, tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, ta dziewczyna otworzyła się na innych. I tak, to było niesamowite. A pan, panie Tomaszu? Ja również mam wiele różnych doświadczeń. I to, co rzeczywiście daje wolontariat, to daje możliwość sprawdzenia się w różnych wyzwaniach czy na różnych polach aktywności. I często właśnie, tak jak powiedziała Marta przed chwilą, dzięki wolontariatowi odkrywamy siebie i odkrywamy swoje nowe możliwości, bądź przełamujemy swoje bariery. Tak? I takich wolontariuszy, i taki wolontariat to jest wolontariat, który najbardziej kocham. Czy nie było takiej osoby, która by pana w wyjątkowy sposób zachwyciła? Nie chciałbym nikogo wyróżniać, ponieważ szybko przeglądając w moich myślach te dziesiątki i setki różnych osób, z którymi spotkałem się w trakcie wolontariatu, o każdej z nich pamiętam w sposób nieco odmienny, każda z nich w jakiś inny sposób mnie zachwyciła. To, co jest piękne, to wszystkie one można było sprowadzić, wszystkie je wyjątkowo osobowości można było sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. Chcemy działać i chcemy pomagać innym. A co Państwo by podpowiedzieli tym, którzy szukają wolontariuszy? Od czego oni powinni zacząć? Na pewno brakuje jeszcze w Polsce jednej ogólnodostępnej bazy wiedzy, zarówno o wolontariacie, jak i ofertach pracy. Natomiast jest szereg portali, chociażby ngo.pl, portale należące do sieci centrów wolontariatu, czy tutaj nasz warszawski portal ochotników warszawskich, gdzie można znaleźć bardzo dużo informacji i o toczących się wolontariatach, rekrutacjach, są tak zwane tablice ogłoszeń, ale to też są takie miejsca, które służą pewną bazą wiedzy o tym, jak organizować wolontariat, jakie są aspekty formalne związane z pracą wolontariuszy, jak motywować wolontariuszy do pracy i generalnie jak projektować tego typu działanie. Oczywiście też zachęcę do odwiedzenia strony Narodowego Centrum Kultury, bo tam można nabyć darmowo e-book z naszą książką, z przepisem na wolontariat, gdzie szczególnie dla instytucji kultury, bo te instytucje kultury wzięliśmy sobie na celownik przy tej publikacji. Pokazujemy, jak zaprojektować działanie, jak włączyć, zaangażować wolontariuszy w działalność kulturalną. A proszę mi powiedzieć, czy te ogłoszenia, które się znajdują na tych wszystkich stronach wirtualnych, są w jakiś sposób weryfikowane? Czy ci ofertodawcy, ci, którzy poszukują wolontariuszy, są sprawdzani? Tutaj nie mam niestety wiedzy, dlatego tak, znaczy nie wiem, jaka jest procedura, natomiast jeżeli za takimi działaniami stoi chociażby Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, mówię tutaj o portalu ochotników, zakładam, że są to oferty, które są sprawdzone, z organizacją jest podpisana umowa. Samo Centrum Myśli Jana Pawła II jest też w sieci ochotników i wiem, że pewne standardy musieliśmy spełnić, żeby móc uczestniczyć w tym projekcie, więc zakładam uczciwość, natomiast tak jak mówiliśmy wcześniej, warto, zwłaszcza wybierając się gdzieś dalej, być czujnym, zadać szereg szczegółowych pytań i sprawdzić organizację, do której się wybieramy, żeby poświęcić swój wolny czas i spędzić z nią wakacje. Wakacje to również czas obozów, turnusów rehabilitacyjnych, ale też różnych wyjazdów do ciekawych projektów. Gdzie można szukać takich informacji? Czy tylko w tych ogłoszeniach wirtualnych, czy też no właśnie gdzieś w okolicy? Ogłoszenia wirtualne, też strony instytucji, organizacji, które zajmują się tego typu działalnością. Tutaj też mocno chciałabym zwrócić uwagę na aktywność organizacji kościelnych, czy samego kościoła, który w trakcie wakacji organizuje szereg wyjazdów, czy właśnie kolonii, turnusów, spotkań dla osób, które najbardziej potrzebują pomocy. Myślę tutaj i o młodzieży, ale też myślę o osobach niepełnosprawnych. Dla mnie takim, powiedziałam, sztandarowym, pięknym przykładem wolontariatu, angażowania w wolontariat jest stowarzyszenie, które działa wokół księży orionistów w Brańszczyku. Rokrocznie setki wolontariuszy wspierają osoby niepełnosprawne, osoby z głębokimi upośledzeniami w trakcie kilkutygodniowych wakacji, często pierwszych czy jedynych w ciągu roku. W takim razie zachęcamy. Warto jeszcze szukać tych ofert wakacyjnych dla wolontariuszy. A gośćmi Czasu Niezwykłego byli Marta Kukowska, autorka książki Przepis na wolontariat, pierwszego podręcznika do zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury, prekursorka i pomysłodawczyni programu Wolontariat w Kulturze, obecnie związana z Centrum Myśli Jana Pawła II, i Tomasz Godlewski, socjolog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wolontariusz od zawsze. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Muzyka piękną zawsze pozostaje. To niezwykle ciekawy projekt lokalnej organizacji turystycznej Ziemi Mińskiej, którego celem jest promowanie i kultywowanie polskich, a szczególnie mazowieckich tradycji i kultury ludowej. Mówi Mariola Kowalska, prezes lokalnej organizacji turystycznej Ziemi Mińskiej. Projekt ten ma na celu promowanie lokalnej kultury ludowej. Zidentyfikowaliśmy zespoły ludowe działające na terenie powiatu mińskiego, na ziemi mińskiej i po przesłuchaniach tychże zespołów wytypowane zostały te najlepsze, najciekawsze po to, by nagrać płytę CD i taką płytę mamy już w garści gotową. Chodzi o folklor. Niestety u nas wydaje mi się, że w porównaniu z innymi krajami nie jest ten obszar odpowiednio doceniany i zbyt mało kultywowana jest ta ludowa tradycja. Mamy zespoły duże, znane, chociaż nie tak znane jak w przeszłości. Mam tutaj na myśli zespół pieśni i tańca Mazowsze, zespół Śląsk. Natomiast jeśli chodzi o te małe, lokalne zespoły, często rodzinne, często składające się z przyjaciół, z pań w kołach gospodyń wiejskich. No one sobie działają, działają sobie w ukryciu, działają sobie na różnych lokalnych imprezach i na tym koniec, a naprawdę warto, żeby ta ich działalność ujrzała światło dzienne na dużo szerszą skalę. I pomyśleliśmy, że no właśnie umożliwimy im zaistnienie nie tylko na tych lokalnych imprezach. Ukrywam, że osoby, które były w komisji, były pod dużym wrażeniem poziomu artystycznego i wspólnie uznaliśmy, że musimy działać właśnie w tym kierunku. Lokalna organizacja turystyczna ma za zadanie promowanie wszystkiego, co może być atrakcją turystyczną na naszym obszarze działania i sądzimy, że promowanie tego lokalnego folkloru jest bardzo istotnym aspektem. Dorota Proczka, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej. Płytę nagrało 7 zespołów, które brało udział w przesłuchaniach. Są to zespoły składające się i z dzieci, i z osób starszych. Były to m.in. zespoły Fleciki, Kasianiecka, to są zespoły oba dziecięce, no i zespoły składające się z seniorów, Mistowianie, Młodzieżówka z Sulejówka. To są seniorzy, mają fajną, chwytliwą nazwę, dają czadu na scenie. I to w sumie tak od razu ruszyło. Był pomysł, projekt, napisany wniosek i zaczęliśmy działać. Płyta jest nagrana, co dalej będzie się działo? Czy państwo będą w jakiś sposób promować te zespoły, to co robią, obrzędy, ludowe tradycje? Płyta na pewno będzie takim rodzajem promocji ziemi mińskiej, no bo to zespoły właśnie z tego regionu. Te zespoły są znane lokalnie, śpiewają, mają swój repertuar, uczestniczą w różnych konkursach, a my przez członków naszej lokalnej organizacji turystycznej chcemy, żeby na przykład przyjeżdżający turysta mógł taką płytę wysłuchać i mamy nadzieję, że to też będzie jakaś zachęta, skoro mieszkańcy innych krajów europejskich mają na co dzień pod dostatkiem właśnie promowania takich grup folkowych, to dlaczego my nie mielibyśmy iść w podobnym kierunku, aby zwłaszcza te zespoły, których występują seniorzy, których za chwilę zabraknie, żeby ten repertuar i zostały utrwalone na płycie, więc jest jakiś pierwszy krok ku temu, że pozostanie w archiwach. Chcemy, aby krążek trafił do szkół na terenie powiatu mińskiego, do wszystkich domów kultury, po to, żeby w jak najszerszym zakresie miał odbiorców i aby wykorzystać to, co udało nam się stworzyć, no właśnie po to, by kultywować ten rodzimy folklor. Więcej informacji na stronie www.lotziemimińskiej.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Wstałam o 7 rano i już